straciłem węch i smak. Wszyscy mówią, że to COVID, ja im mówię pieprzę bas. Pieprzyć strach, pieprzyć stan, w którym każdy ma się bać. Jestem posiadaczem broni, ktoś mnie wkurwi, kaszle w twarz. Lubię swoje zdrowie, tylko znajdę ogień. Dieta, bekon, kielona, na kolację schabowe. Zapalimy ciszę, choć gaz zapalniczki wyszedł, se na spacer. Też bym za nim wyszedł, lecz potrzebny mi altace. Z kacem żyję za pan brat. Zapał brak, baka brak, kasa brak. No dobra, kasę mam, parę kaset mam. Palę czasem krak, kurwa wkręcam cię, to żart. Prank jak jebany cyberpunk. Wolno mi płynie czas, jak w limuzynie sznaz. Whisky i ananas, przede mną naga blać. Dobra, wysiadam, nie dla mnie strap mam. Wyobraźnię jak ham, wysublimowany. Piątka dla mojej wątroby, tu sami lekko mani. Na śniadanie amol, na moc prosta mol. Na zgag Gessler, naczynia latają jak wściekłe. Cep, cep, prawy cep, lewy cep, gleba. Mówiłem, jestem chory, lubię latać se jak Pegas. Yeah.